Zo, is hier al iets aan het gebeuren? Hallo, we zijn live op Radio Paddenpoel. Hey. Is er al iets aan het gebeuren hier? Of, Ik heb geen idee wat er hier gaat gebeuren. Wacht, opening 21 uur. Ja, nee, dat duurt nog even. Hoe heet deze stage dan eigenlijk? Geen idee. Het is Theaterveld. Ja. Theaterveld, oké. Nou, en zij gaan straks in de Silks, vandaag of morgen? Later.